मतलब है कि निरंतर है जो तो कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता और नहीं का अर्थ है परिवर्तन परिवर्तन ही पड़े केवल और कुछ है ही नहीं केवल बदल नहीं बदलना संसार है वो निरंतर बदलता है और परमात्मा कभी नहीं बदला कभी बदला नहीं बदलेगा नहीं बदल सकता नहीं निरंतर रहने वाला है उस परमात्मा का अंश तो अपना पिछले बाप है और प्रकृति का अंश जो बदलती है उसका अंश शरीर है। बदलने वाले चीज का आदर करने पर अंदर से अनर्थ होते हैं कोई फायदा नहीं होता और न बदलने वाले यादगार से निहाल ही हो जाता है। आसुर संपत्ति जितनी है अवगुण दुर्गुण रास्ता जितनी पतन की नरकों की सामग्री है वो सभी असत वस्तु को आदर देने से है सब उससे पैदा होती है और देवी संपत्ति श्रेष्ठ गुण अच्छे सब केवल सत को आदर देने से मूल में एक ही चीज है। असत को आदर देने से सब तरह के गुण एक एक गुण में सब गुण आते हैं और एक गुण में सब गुण आते हैं। असत का आदर करने पर अवगुण ही अवगुण आते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड अनेक और सत्य दया क्षमा उदर संतोष त्याग आनंद आदि उदय तो ये क्यों आ रहे हैं अपने उल्टा निश्चय किया हुआ है। संसार को तो सच्चा माना है परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं है। बात कर लेते हैं सुन लेते हैं पर विशेष ध्यान नहीं उधर तो संसार की आसक्ति मुख्य है और परमात्मा की तरफ से विरुद्ध है उपेक्षा है उदासीनता है तो ही है कि नहीं है क्या पता नहीं है कोई ख्याल ही नहीं है और ये संसार ही सच्चा है। इसका संग्रह करना और उपभोग करना दो बात है। संग्रह में उपभोगों में लगा हुआ आदमी का पतन होता है। संग्रह करना भोग भोगना सुख भोगना संग्रह करने में सुख भोग में लगा हुआ है असत की तरफ जाता है निरंतर नाश की तरफ। आयु भी नष्ट हो रही है सगुण सुधार नष्ट हो रहे हैं देवी संपत्ति नष्ट हो रही है और ये परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव मो जब ही जन्म कोटि अग्निदश ही तब ही परमात्मा का आदर जितना देगा सत्य का आदर करेगा उतना निहाल हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध भी करेगा तो निहाल हो जाएगा क्योंकि अपना स्वरूप बोध स्वरूप में तो परमात्मा का अंश है और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। अंश को पकड़ने से ये छोटा हो गया स्वयं छोटा हो गया प्रकृति का अंश शरीर को मैं और मेरा मान लिया। दो तरह संबंध होता है एक भेदभाव का संबंध होता है अभेदभाव का संबंध तो शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध माना अभेद भाव मान मैं शरीर ही मैं हूँ शरीर मैं शरीर हूँ शरीर मैं हूँ ये अभेद भाव का संबंध है और शरीर मेरा है संपत्ति मेरी है धन मेरा है कुटुंब मेरा है ये भेद भाव का संबंध है। तो भेदभाव हो से अभेद भाव पतन करने वाला है। अभेद भाव से अहम मुख्य है, भेदभाव में मुम मुख्य, मेरा, मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ दे माया, बेइज्जत की ने जीव निकाया, मैं मेरे की जीवड़ी गर्मी उस संसार, दास कबीरा क्यों मुझे जाके राम आधार, मैं और मेरे की रसी है। संसार बना हुआ है, दास कबीरा क्यों बने, क्यों नहीं बनते, एक जगह राम आधार, राम की तरफ चल पड़ा और बंधे बंधा नहीं है, छूटे ही छूटेगा। जैसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं और प्रकाश में सब दिखता है, इसी तरह से है संसार में आसक्ति वाला कुछ दिखता नहीं, वो दिखता है तो ऊंधा दिखता है, उल्टा असत को सत्य, सत को असत, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, हित को अहित, अहित को अहित, ऐसी उल्टी बुद्धि हो रही है। उल्टी बुद्धि से चला तो मेरे उल्टा ही जाएगा, तो पहले ही उल्टी बुद्धि को ही पकड़ लिया। असत का आदर किया है वही उल्टी बुद्धि है, आसनी योजना पर नाम उड़ा, जन्म नहीं जन्म नहीं, माम अपना भी कौन थी तदो जानते दिमाग, ऐसे उनको भगवान के मैं आदमी योनि में डालता हूँ, उस आदमी योनि में प्राप्ति पर बार बार उसमें मिल जाता है, फिर माम अपना भी मेरे को न प्राप्त होकर के। तो मेरे को न प्राप्त करने का मतलब कि मानव शरीर मिला है केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो केवल प्राप्ति के लिए है, वो केवल अनर्थ के लिए हो गया, नर्क हो गया, 84,000 योनि हो गई, नीच योनि हो गई, असत का आदर करने से जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, जानते हैं, जान करके भी मानते नहीं है, इसे पतन हो रहा है, तो उल्टी हो रही होती भाई। अधर्मम धर्म यदि मन्यते तम सावृता सर्वार्था विपरीता से बुद्धि सपार तामस, ये तमो द्वारे स्त्री भी नरे है, काम क्रोध तमो द्वारे नरकों का दरवाजा है, काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब। तो क्या करे, सत्संग है, सत्शास्त्र पढ़े, और विशेष तो सज्जनो खुद की लगन लग जाए कि आफत कैसे मिटे, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे आफत कैसे मिटे, ऐसी उकताहट उपरति पैरा हो जाए, उकता जाए, भोगों से संग्रह से व्याकुल हो जाए कि करो क्या, फंस गया मैं तो, ये अगर अनुभव करे तो आगे व्यवस्था उसको ठीक दीजिएगा, और इनके रस्म रस्में जाएगा भोग भोगने में संग्रह करने में, फिर रास्ता नहीं दिखता, फिर ऐसे रास्ता मार्ग दिखता ही नहीं, फिर उल्टा ही उल्टा दीजिएगा, पतन की बात को सच्ची मानेगा, फिर उल्टा ही लेगा। जैसे दिग्भ्रम होता है तो पूर्व तो पश्चिम दिखता है, पश्चिम पूर्व दिखती है, उसके अनुसार चले तो उल्टा ही जाएगा, दिखते में जब ठीक चलते हैं और जाता है उल्टा। ऐसे ही संसार को सच्चा मान करके जो चलता है, अपने हित की बात करता है, अपने नफे की बात करता है, अपने सुख की बात करता है, सब समझता है मैं ठीक हो रहा हूँ और हो रहा है पतन, ये बात है। हमारे तो भाई सत्संग का बड़ा लाभ हुआ है, और सत्संग है वो अच्छा, सत्य वस्तु क्या है, परमात्मा है, उसमें जो आसक्ति है, प्रेम है, खिंचाव है, वो सत्संग है। संगा संग सहस्र एकादश बाद संग से सैकड़ों राक्षस बलि आदि कोई भी बड़े ऊंचे हो गए, सदगा आश्चर्य सब संगा पो इमाम, सब संगों का दूर करने वाला भगवान है। तो नीचे नीचे सभी कितने कहते हैं कैसे राक्षस हो, असुर हो, आशुनी के हो, तो परमात्मा तरफ सब पड़े, परमात्मा प्रेम हो गया सब हो जाएगा। अनजान बने में भी नगर गाओ खगर राक्षस असुर परमात्मा तरफ चल पड़े सब ठीक हो गया। नीच नीच योनि पूर्व के जन्मों के पापों के कारण नीच योनि मिली, परंतु लगन परमात्मा की तो लग गई, सब बड़े श्रेष्ठ हो गए। त्रिश्वास दे सत्य की तरफ लगो भाई, प्रार्थना करो, ये तो करो सत्संग सत्शास्त्रों का अध्ययन और प्रार्थना, हे नाथ हे नाथ। प्रार्थना में एक बात है कि सीसी लगन हो, मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, इस झंझट से कैसे छूटे, कैसे करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, ऐसी लगन भीतर लग जाएगी फिर ठीक हो जाएगा। और इसमें ही फंस जाएगा ना, भोगों के भोगने में, संग्रह करने में, मान में, बढ़ाई में, हाजिर में, आलस्य और प्रमाद में, फिर तो कहीं रास्ता मिलता नहीं, अंधेरा हो जाएगा बहुत ज्यादा। इस वास्ते सत्शास्त्र है, सद विचार है, सत्संग है, सत्य तत्व है, इस तरफ चलो। मुश्किल ये होती है कि उल्टा चलने पर ठीक दिखता है, धन कमा लो, झूठ कपट बेईमानी से, ठगी से, धोखेबाजी से, और भोग भोग लो वही धोखेबाजी करके, अपने सुख भोग लो, वही बहुत पतन होता है। इसे इसलिए पुकारो ये नाथ, आवश्यकता का अनुभव करो, परमात्मा की आवश्यकता का अनुभव तो ठीक हो जाए। तो सत्संग है, सत्शास्त्र है, सद्विचार है, ये उन्नति करने वाली चीज है। संग भी अच्छा हो, शास्त्र भी सच्चा हो, और सद्विचार हो मन में, फिर उनके अनुसार ही विचार किया जाए तो सतराष्ट्र सतमार्ग सन्मार्ग मिल जाएगा। जो जो सत्य की प्राप्ति होगी त्यो त्यो असत का त्याग हो जाएगा, और जो जो असत का त्याग करेगा तो जो सत्य में स्थिति होती जाएगी, दोनों साथ में हो गई, सत का संग असत का त्याग, असत के त्याग से ही सत्य में प्राप्ति, सत्य के त्याग असत्य प्राण से ही असत का त्याग, दोनों सत्य। तो खास अपना अपना कल्याण हो, उद्धार हो, ये जन्म मन मिटे, झंझट मिटे, ऐसी भावना हो तो वैराग्य होता है, तो भगवान में प्रेम होता है, अगर भगवान में प्रेम होता है तो सब काम ठीक हो जाता है। इस बात कुछ भी न जानता हो और एक प्रभु को मानता हो और पुकार है, हरिया बंदी बार जो करिए कूक पुकार, जैसे जबरदस्ती किसी को बांध दिया जाने वो कूक पुकार करता है, ऐसे भगवान के सामने कूक पुकार हुए निहाल हो जाए। अनजानपना इतना दोषी नहीं है जितना संसार के पदार्थों का भोग भोगने की संग्रह करने की इच्छा है, मन उद्देश्य इधर का हो जाए, खिंचाव इधर का हो जाए, वो पतन करने वाला है। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, देवी संपत्ति जिन्हें दया क्षमा उदार रहा है ये उद्धार करने वाले है, और काम और क्रोध लोभ और मोह मदर मसर ये पतन करने वाले है। मुश्किल ये होती है कि पतन की चीज अच्छी लगती है, कामना से भोग अच्छे लगते हैं, पदार्थ अच्छे लगते हैं, आदर अच्छा लगता है, सत्कार में हमारा तो अच्छा लगता है, महिमा बहुत अच्छी लगती है, ये अच्छे लगते हैं, इसमें ठगाई होती है। जैसे मीठा जहर होता है ना, लड्डू हो मीठे लगते हैं, उसमें जहर मिला रहता है, इसलिए संसार की चीजें अच्छी लगती है, भोग अच्छा लगता है, परंतु इसमें बड़ा जहर मिला हुआ है। मीठा तो मामूली लगता है, जहर भीतर भरा हुआ है, वो हरदम उधर खींचा है। सुख बुद्धि से भोग भोगता है, संग्रह करता है, सुख बुद्धि से वो सुख बुद्धि तो थोड़ा मिलता है, पतन उसमें ज्यादा होता है, स्वभाव बिगड़ जाता है, आदत बिगड़ जाती है, स्वभाव बिगड़ जाता है, तो असत के संग से बिगाड़ बिगाड़ होता है, और सत के संग से सुधार सुधार होता है। सब जानत हो तभी कहे बहान को सब जानते हैं, पर जैसा जानते हैं वैसे मानते कम है, उसे पतन होता। जिज्ञासा जागृत हो जाए क्या है क्या नहीं है, कैसे उद्धार हो कैसे सुधार हो, तो फायदा हो जाता है। फिर बात है भाई, इस बात को सो कोई आप आपके मन में कोई शंका होती हो, कोई संदेह होता हो, तो कोई पूछो, पूछने बात पैदा होती है। बड़ा झाड़ है बाढ़, आशा पास सतह बद्धा काम क्रोध परायण, सैकड़ों आशा पास है, मान हो जाए, आदर हो जाए, जीता रहूं, लोग अच्छा समझे, ये जितनी जितनी इच्छा होती भी लोग अच्छा समझे, उतना उतना बुरा समझते हैं लोग, और परवाह नहीं करता है, अच्छा समझो बुरा समझो, अपने तो कल्याण करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो, संसार नारायण तुम बैठ के अपनो भवन बुहार, इसमें लग जाए तो किसी बार बाहर की बतेज है वो सूर जाती है, लोग दूसरे बुरा मानते हैं वो भी सूर जाता है, निराधी छूट जाता है, निंदा भी छूट जाती है, आसक्ति छूट जाती है, रास्ता मिलने पर। असत का बुद्धि से इतना आदर नहीं है, मन क्यों जाता है? असत का बुद्धि से तो आदर नहीं है, लेकिन मन उसमें जाता है, मन जाता है, इस अर्थ ये है कि आपने उसको अच्छा माना है। एक ने कहा, याद आ गई बात, एक ने कहा कि महाराज हमारा मन तो बहुत जाता है संसार में, तो संत ने कहा बहुत नहीं जाता है। जैसे कोई कहे कि हिंदुस्तान में सब्जी रेल जाती है, सब्जी रेल नहीं जाती है, रेल वही जाती है जहाँ उसकी लाइन बंधी हुई, पटरी पड़ गई है वहाँ जाती है, लाइन नहीं होती वहाँ ट्रेन नहीं जाती है। ऐसे आपने संबंध जोड़ लिया है वहीं बन जाता है। इस ने कहा वायसराय के साथ से चाय पीते हो कभी मन से, उसके साथ बैठे बात करते हैं, मानो संबंध जुड़ जाए तो वहां हो जाएगा, पहले संबंध मान लेते हो तो वहां वो लाइन पड़ गई, फिर वो बन जाएगा, लाइन पटरी पड़ जाए फिर तो जाएगी, फिर गड़ जाएगी, तो आप संबंध जोड़ ले है तो जाता है मन। इसमें धोखा ये होता है, मनुष्य समझता है मेरा मन जाता है, मन मन नहीं जाता, आप स्वयं स्वीकार करते हैं तब मन जाता है। एक बड़ी विचित्र बात है, बुद्धि से आप स्वीकार करोगे ऐसा नहीं करना है छूट जाएगा, ऐसा नहीं करना भाव पा या पता छूट जाएगा, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, हम सभी आप हम सभी परमात्मा का अंश है, जब इस संसार छूटने के मन में हो तो छूट जाएगा भीतर में, तो मन अपना संबंध जोड़ लेते हो आप, तब मन जाता है, इंद्रिय जाती है। मन के दोष, मन में दोष नहीं है, दोष में खुद में है, खुद को उसको मानता है, आदर देता है, तब मन जाता है। खुद आदर नहीं दे तो मन नहीं जाएगा। निर्णय कर लगे सब नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना उस। ये विचार बड़ा काम देता है। अपने खराब रास्ते नहीं जाना है तो बच जाएगा, इतनी बात है। पक्का विचार हो जाए फिर कुसुम ही छूट जाए, कुसंग है, कुचार है, एक सब छूट जाते। तो मन हरेक जगह नहीं जाता है। एक मैंने बात पढ़ी, याद आ गई अचानक ही। मन क्या है? तो कहा है कि मन कुछ नहीं है, संसार में जो सत्यता मानते हैं उस संसार का जो असर पड़ता है उसका नाम मन है। मन कोई पदार्थ नहीं है, केवल यही बात है कि असत का जो अभाव प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है भीतर में सच्चाई को लेकर, उसका नाम मन है। और साधन क्या है कि साधन जो परमात्मा का प्रभाव पड़ता है उसकी महत्ता दिखती है, उसका नाम साधन है, और साधन कुछ नहीं है। उनकी महत्ता दिखती है, प्रभाव पड़ता है, जैसे ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, एक प्रभाव पड़ता है ऊपर। इस तरह से जो परमात्मा का प्रभाव पड़ता है वही साधन है। जितने जितने परमात्मा का प्रभाव साधन हो जाएगा, और जितने जितने संसार का प्रभाव पड़ेगा उतना ही मन हो जाएगा। वो मन कोई चीज नहीं है, ऐसा लिखा। स्वयं मन आप विचार कर लेते हैं तब मन बिगड़ता है, स्वयं विचार कर लेगा तो फिर मन नहीं जाएगा। ऐसी बात देखने में आती है, जैसे हिंदू नारी है, बहन बेटी, उसको मुसलमान ले जाए तो ना तो उसके माइतों की भेजने की मन में थी, ना उसके जाने की मन में थी, परंतु जबरदस्ती में ले जाते हैं, ले जाने पर मन बदल जाता है, फिर वही बाल बच्चे हो जाते हैं, वही पड़ जाते। इस तरह से पहले असुर संपत्ति पड़ जाता है, चाहता नहीं है, फिर पड़ जाता है। अदानंदा हारतीम पतति शलभस तीव्र दहन है। चातुर्मास में आग जोर से जगती है रात्रि में, तो पतंगे होते हैं वो घास में रहने वाले, वो दौड़ दौड़ के पड़ते हैं उसमें, वो देखते बड़ा अच्छा है, और बस जुड़ जाते हैं, पंख जल जाती है, फिर भी उधर ही जाता है, दिखता है ये ठीक है, जलता है। इसलिए अदानंदा हारतीम पतति शलभस तीव्र दहने, न मीनों भी ज्ञातवा, मछली भी जानती नहीं है, तो मांस का टुकड़ा आटे की गोली फंसी हुई कांटे में उसको देता है। तो नहीं जानते हुए कीट पतंग मछली से फंसते हैं, हम जानते हैं पदार्थों को, हम समझते हैं, और कई बार दुख पाया है, जैसे व्यभिचार है, चोरी है, ठगी है, ठगाई है, इसमें कई बार दुख पाया, धोखा लिया है, तो भी मन से बोध से सकते हैं, तो कीट पतंग से भी नीचे हुए, वे जानते नहीं, अब जानते हुए अनजान हो जाते हैं, तो जानने का आदर करे तो ठीक हो जाता है, जानने को महत्व देवे स्वभाव सुधर जाता है, आदत सुधर जाती है, फिर अच्छा कैसा काम होता। अजानंदा हारतीम पतति शलभस तीव्र दहने, न मीनो भी ज्ञाता मनीषीत वश्नादि विशदम्, बीजानंदोप्येते वयमे विपज्जाल जटिलान्, नमंचामः कामानः गहनो मोह महिमा। हम जानते हैं फिर बच जाते हैं, जैसे नशा करने वाला पहले मालूम होता है मैं परवश हो गया, परतंत्र हो गया, पर फिर भी उसमें जाता है। जैसे जुआ खेलने वाला जानता है कि नष्ट हुआ हूँ, कर जाओगे, अब कितना सो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक। लाखों रुपए खो देते हैं, दरिद्र हो जाता है, कर्ज चढ़ते हैं, फिर भी अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, ऐसी बात है। चेत करे होश रखे, वो दुख है उसको याद है, इस बात गीता में दुख दोष और दर्शन, दुख और दोषों को बार बार देखे तो ठीक हो जाए, ये बात है महाराज। तो ये सत्संग से, सत्शास्त्र से और सदविचार, ये तीन चीज है। एक तो अच्छे शास्त्र है, वो खराब खराब जो पुस्तकों से किस्सा कहानी गल्प और उपन्यास गंदे गंदे पत्र पढ़ने से बहुत नुकसान होता है। ऐसी गंदी पुस्तक सस्ती मिलती है, लिखने वाले भी उसमें मूल्य ज्यादा रखते हैं और कमीशन ज्यादा देते हैं, तो बेचने वाले कर्ज लोग से ज्यादा बिक्री करते हैं, प्रचार ज्यादा होता है। अच्छी पुस्तक है वो सस्ती होने पर उनमें कमीशन मिलता है कम, इस वास्ते लोग प्रचार प्रसार कम करते हैं। ये दशा हो रही है आज, स्वयं चेत करो, उद्धरे आत्मनात्मान नात्मान अवसादी नारायण नारायण नारायण, ये बात है। सत्शास्त्र और सत्संग और सद्विचार, करता धरता तो सब ये स्वयं ही है, मन पर झूठा दोष। मन तो औजार है, मन तो जैसे कलम है जो है, वो खास स्वयं जो साधक है वो स्वयं विचार करता है तब मन जाता है, स्वयं पक्का विचार करे तो फिर मन नहीं जाएगा। चोरी करने की जिसकी आदत है उसने भी विचार के लिए पता चोरी नहीं करना है, तो ये दो बार कहीं भूल हो जाएगी पुरानी आदत से, पर सुधार हो जाएगा जरूर, ये सत्संग से सुधार होता है। राम श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 11 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।